Trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 lipca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ta zbrodnia wstrząsnęła Toruniem. Ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia, by uczcić pamięć zamordowanej studentki. By położyć tamę nielegalnej migracji, wracają kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Od rana poszkodowani w pożarze mieszkańcy Ząbek mogą wejść do swoich mieszkań. Ulicami Torunia o 15 przejdzie Marsz Milczenia, by uczcić pamięć brutalnie zamordowanej Klaudii. Organizatorzy proszą uczestników, by zabrali ze sobą białe kwiaty, symbol pamięci i sprzeciwu wobec przemocy. Marsz wyruszy sprzed pomnika Kopernika na Starym Rynku i zakończy się w parku Glazja, gdzie doszło do zbrodni. W nocy z 12 na 13 czerwca 24-letnia kobieta, wracając do domu, została napadnięta. Sprawcą okazał się pochodzący z Wenezueli mężczyzna, który przebywał w Polsce nielegalnie. Klaudia została zgwałcona, otrzymała też kilkanaście ciosów nożem. Lekarze przez 2 tygodnie walczyli o jej życie. Przyczyną zgonu był uraz mózgu. Od jutra na granicę z Niemcami i Litwą będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole graniczne. Rząd w ten sposób chce ograniczyć nielegalny przepływ migrantów. Jednak zdaniem burmistrza Zgorzelca Rafała Gronicza przywrócenie kontroli może jeszcze bardziej utrudnić codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Jak mówi, już teraz duże utrudnienia powodują kontrole prowadzone przez Niemców. Zgorzelec i Görlitz jesteśmy w zasadzie jednym miastem leżącym w dwóch krajach, w dwóch systemach administracyjnych, natomiast jednym miastem. 30% mieszkańców Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego pracuje po niemieckiej stronie. Rodzice prowadzą swoje dzieci do przedszkoli po jednej bądź po drugiej stronie. Jest naprawdę duża komplikacja dla życia. Straż Graniczna zapewnia, że kontrole będą wyrywkowe i jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Od rana poszkodowani w pożarze mieszkańcy Ząbek mogą wejść do swoich mieszkań, by zabrać najpilniejsze rzeczy. Na razie w asyście policji wchodzą ci, których mieszkania najmniej ucierpiały. Tak jest w przypadku Anny Korenkiewicz, która ma mieszkanie na parterze. Nic nie jest zalane, nic nie jest spalone, tylko drzwi są wyważone na rację działań strażaków. A poza tym wszystko wydaje się być w porządku, no tylko straszny smród po tym dymie. Pani Anna jest zadowolona z pomocy zaoferowanej przez urzędników. Wszystko jest bardzo sprawne. Ja akurat zatrzymałam się u znajomych od razu, więc nie korzystałam z takiej bezpośredniej pomocy. Wszędzie to, co potrzebowałam, jakoś uzyskać informacje czy dowiedzieć się. No wczoraj też te składanie wniosków i to wszystko bardzo sprawnie idzie. Biorąc pod uwagę, ile ludzi potrzebuje, prawda, pomocy, to wydaje mi się, że jest w porządku. W wyniku czwartkowego pożaru mieszkania na 4. i 5. piętrze zostały całkowicie zniszczone przez ogień. Otwarte zaledwie wczoraj ku uciesze paryżan, dziś już zamknięto. 3 kąpieliska nad Sekwaną, otwarte po raz pierwszy od ponad 100 lat, są teraz zamknięte z powodu silnych opadów deszczu, co pogorszyło jakość wody w Sekwanie. Zobaczymy się na rzece, jak tylko pogoda będzie łaskawsza, zapewnił mer Paryża. Kąpiel w Sekwanie była niemożliwa przez 102 lata. W 1923 roku zakazano jej z powodu zanieczyszczenia rzeki. U stóp Himalajów w Dharamsali na północy Indii odbywają się uroczystości z okazji 90. urodzin Dalaj Lamy XIV. Duchowy przywódca Tybetańczyków zapowiedział, że zgodnie z tradycją po jego śmierci pojawi się następca. Jego dusza ma odrodzić się w ciele dziecka. Duchowy przywódca Tybetańczyków zapowiedział, że godność Dalaj Lamy będzie przekazana jego następcy. Ta deklaracja ucięła wcześniejsze spekulacje dotyczące procesu sukcesji. 14. Dalaj Lama ogłosił, że po śmierci, zgodnie z buddyjską tradycją najwyższych mnichów, zamierza się reinkarnować. W Dharamsali od 3 dni trwają uroczystości związane z 90. urodzinami Dalaj Lamy, który wyraził nadzieję, że dożyje 130 lat. Biorą w nich udział wierni i najważniejsze postaci buddyzmu tybetańskiego z całego świata. 14. Dalaj Lama opuścił Tybet w 1959 roku po nieudanym i brutalnie stłumionym powstaniu przeciwko chińskiej dominacji w regionie. Rząd w Pekinie uznaje Dalaj Lamę za separatystę. Chińskie władze zapowiedziały, że same zamierzają wskazać jego następcę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. W 1989 roku, przypomnijmy, Dalaj Lama XIV został laureatem pokojowej Nagrody Nobla i aż 7-krotnie odwiedził Polskę. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dziś dobra lub umiarkowana. Ta niesprzyjająca występuje w rejonie Wrocławia, Opola, Katowic i Kielc. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 72%. Korzystanie z energii elektrycznej jest zalecane do godziny 16. To był serwis Trójki.

Tam znajduje się taka łąka. W zeszłym roku tam graliśmy i w tym też zagramy. Będę o tym jeszcze więcej mówił, ale już Państwa zapraszam. Zatem polskie tango, proszę Państwa. I na początek hit, który utrzymał swoją żywotność do dziś jeszcze na przykład w kulturze wiejskiej, biesiadnej, ale pochodzi z roku 1934. Słowa polskie napisał Andrzej Włast, a muzykę Will Grosz. Capri, albo pamiętasz Capri, tę wyspę kochanków. Zapraszam. Już minęły dni, gdy mówiłaś mi, że tak ci dobrze jest ze mną. Zabrał cię świat i zaginął twój ślad. Znowu jestem sam i w tęsknocie trwam, łudząc się myślą tajemną, że wrócisz tu. Czekam cię dzień po dniu. Pamiętasz Capri wśród kwiatów i słońca? Pamiętasz morze niebieskie wśród skał? Tam nasza miłość zakwitła gorąca, wiosną świat wcale do nas się śmiał. Pamiętasz Capri i nasze Poznanie? Wycieczki łodzią, spacery wśród palm. W mojej pamięci ten obraz zostanie, a w mym sercu tęsknota i żal. W lazurowej grocie czekam, tak jak dawniej dzisiaj znów. Aż zawolasz mnie z daleka dźwiękiem melodyjnych twych słów. Pamiętasz Capri, tę wyspę kochanku, gdzie nasza miłość skończyła się już. W srebrze wieczorów i w złocie poranku, piękne Capri wśród słońca i róż. Jak dawniej dzisiaj znów, aż zawolasz mnie z daleka dźwiękiem melodyjnych twych słów. Pamiętasz Capri, tę wyspę kochanku, gdzie nasza miłość skończyła się już. W srebrze wieczoru i złocie poranku, piękne Capri wśród słońca i róż. Capri, Zbigniew Rawicz, nagranie powojenne. A teraz mam dla Państwa przepiękne tango, które znalazło się na tej płycie, którą szykujemy dla Państwa, Gdzie Twoje Serce. I tutaj chciałem wspomnieć autora, Artura Golda, ponieważ w zasadzie wszyscy autorzy międzywojenni pisali tanga, ale oczywiście wśród nich byli prawdziwi mistrzowie tego gatunku, którzy w zasadzie stworzyli ten styl, którzy właśnie zasymilowali to tango, spolszczyli je. I jednym z nich był właśnie Artur Gold, wybitny skrzypek i bandlider, brat Henryka Golda, kuzyn Jerzego Petersburskiego i Freda, melodysta. Artur Gold który podczas wojny trafił do obozu zagłady w Treblince i tam przez kilka miesięcy prowadził również orkiestrę. Ale to inna historia. Zatem Gdzie Twoje Serce? Piękne polskie tango pochodzi z roku 1930. Zostało napisane do rewii Gwiazdy Warszawy wystawianej w Teatrze Morskie Oko. Oczywiście spiritus movens Morskiego Oka był Andrzej Włast i to on pisał gro tekstów do tych rewii. Zapraszam Państwa serdecznie. Nagranie zostało zrobione dla Odeonu, zaśpiewa Kazimierz Szerszyński. Te noce wśród pijanych gości obcych ci, a twoja młodość pierwszy dzień i twój los. W nieznośnym gmarze, który wciąż ci burza krwi, od dawna cich już serca twego klas. A gdy orkiestra zagra smętny jakiś tango, już por tancerkę biedno prosi ten i u. I musisz tańczyć z łupkim falango i musisz słuchać ich natarczywych słów. Gdzie twoje serce? Czemuś smutna i zła? Gdzie twoje serce? Jesteś wszystkich i niczyja. Gdzie twoje serce? Szczęście tak krótko trwa. Na malowanych wargach cenne słowa trwa. Manekin tańczy, manekin szczęście gra. Banknoty ci ściskają gwałtem w ręką swą i tak po noc, aż do białego dnia. Raz ktoś pokochał cię, lecz krótkiej po niebiesku. Cóż zamian dać mu moglaś pustę przez nic. Jednak zastrzelił cię dla portanterki. Do singularki, do balem chłodnych lic. Gdzie twoje serce? Czemuś smutna i zła? Gdzie twoje serce? I gdzie młodość jest zła? Młodszy to mila. Jesteś wszystkich i nic ty ja. Gdzie twoje serce? Szczęście tak krótko trwa. Typowy Artur Gold. Kto jego kompozycje zna, ten wie. Ale przecież w naszych audycjach Golda jest sporo. Naprawdę wielki mistrz. Przed wojną, proszę Państwa, mieszkał przy ulicy Chmielnej 122, to jest po tej wolskiej stronie Chmielnej. I co ciekawe, ten dom stoi do dziś. Takie mamy ślady po Arturze Goldzie. No ale oczywiście te najważniejsze to piosenki. Teraz mam dla Państwa trzy piękne polskie tanga, bardzo różne. Pierwsze, frywolne, U cioci na imieninach. Któż tego nie zna? Oczywiście znamy to za sprawą Stanisława Grzesiuka, to raz, a później po latach szwagier Kolaska wyciągnął to i zrobił z tego popularny hit. Ale U cioci na imieninach również święciło triumfy na listach przebojów radiowych przed wojną. Nagranie zostało zrobione dla Syreny Rekord, śpiewał Tadeusz Faliszewski. Fantastyczna wersja. Proszę wsłuchać się

dziś całuję twe usta, kto patrzy w oczu twych stoi, kto na twarzy białą jak chusta kładzie z pieszczotą dłoń, kto mówi ci o miłości i szczęście co wiecznie trwa. Powiedz mi, powiedz najprościej, kto dziś się kocha jak ja. To nie była miłość, to nie była miłość, to miłostka była, która nagle się skończyła. Teraz wiem już wszystko, byłaś złą artystką. I przejrzałem twoją grę, a szczęście było blisko. To nie była miłość, to nie było szczęście. Taka serc-komedia sama kończy się najszczęściej. Szkoda czarujących snów, gorących słów i nocy i dni. To nie była miłość, wierzaj mi. Komedia sama kończy się najczęściej. Szkoda czarujących snów, gorących słów i nocy i dni. To nie była miłość, wierzaj mi. To nie była miłość, Adam Aston. I teraz mam jeszcze jednego wspaniałego Astona dla Państwa z roku 1932. Chciałbym kogoś pokochać i to jest ponownie Arthur Gold, słowa Andrzej Włast, numer z rewii pod tytułem Złota Defilada z roku 1932, oczywiście rewii wystawianej w Teatrze Morskie Oko. Proszę zwrócić uwagę, jak dużo tych tang pochodzi właśnie ze sceny rewiowej. To znaczy one były wplecione w cały program, powiedzmy kilkunastu piosenek, a dziś emocjonujemy się nimi w zupełnie inny sposób i znaczą przecież dużo więcej chyba niż wtedy, ponieważ niosą w sobie cały ten sentyment, tę nostalgię, tę pamięć. Tym jest właśnie między innymi polskie tango i może troszkę lokalniej tango warszawskie, które przecież było tak obecne i w czasach okupacji, i przed wojną, później w czasach okupacji, w Powstaniu Warszawskim, później w czasach odbudowy, której 80-lecie świętujemy w tym roku i przez następne lata. Te liryczne tanga mówią coś więcej niż słyszymy, mają tych kilka warstw, które musimy znaleźć w sercu i w duszy. Zatem Arthur Gold, Chciałbym kogoś pokochać, Adam Aston zaśpiewa z orkiestrą Henryka Golda, czyli brata Artura Golda. Potem Tango Wszechczasów, które absolutnie wytrzymało próbę czasu, Jesienne Róże, wykona chór Juranda, i słynny wykonawca Jesiennych Róż, Mieczysław Fok, wykona kolejne Tango Wszechczasów przy kominku. Zatem trzy piękne polskie tanga teraz dla Państwa. Chciałbym kogoś pokochać, śmiać się do szczęścia i szlochać, być dla kogoś wszystkim tym, co jest dobrem i złem. Chciałbym kogoś przytulić i całować się i czulić, jak na wiosnę kwiaty róż. Od wieczora do zór, krew w mym sercu zakrzepła, snuje się szara życia nić. Któż mi da trochę ciepła, nauczy słowem miłość żyć. Chciałbym kogoś pokochać, śmiać się do szczęścia i szlochać, upić się cudownym synem i zapomnieć o Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu.

Proszę Państwa, teraz będzie tango pod tytułem Graj, piękny cyganie. I to jest na przykład taka melodia, której rodowód jest oczywiście również rewiowy. W roku 1934 w rewii Wielka Parada, wystawianej w teatrze Wielka Rewia przez Andrzeja Własta. Ale to jest takie tango, które bardzo szybko zaczęło żyć własnym życiem i jest kwintesencją właśnie tego, o co nam w tym polskim tangu chodzi. Jednym z fenomenów polskiego tanga jest to, że tak żywo podchwytywane były te melodie przez orkiestry uliczne, przez amatorów, półamatorów, przez przeróżne składy. I te tanga miały szereg bardzo różnych interpretacji. Bardzo mocno jakoś wgryzały się w nas, w naszą przestrzeń, w naszą codzienność, w naszą świadomość, w naszą kulturę. No i oczywiście takie przaśne momentami może być to tango, kojarzone z jakimiś takimi sytuacjami może zakrapianymi często, prawda? Czy jakimiś dancingowymi popisami w stylu lat, nie wiem, 60. czy 70. Niemniej melodia fantastyczna kompozytora czechosłowackiego Karela Waczka. I oczywiście tango wykonywane było przez całą plejadę, na płytach, przez całą plejadę artystów. Faliszewski, Aston Fogg, chór ich pięciu, Stefan Witas, Janusz Popławski. No, któż go nie wykonywał? Zatem posłuchajmy tanga pod tytułem Graj, piękny cyganie. Piękny cyganie, piosenkę sprzed lat, w przeszłości nie wstanie kochania świat. Graj dla mnie jedynie, jak gdyby we śnie, melodia swa płynie, kołysząc mnie. Daj z siebie wszystko dziś, co w sercu masz, i o tym jedną myśl, że dla mnie brasz. Nim świt blady wstanie, do nieba mnie wzniesie. Graj, piękny cyganie, miłosną pieśń. Piękny, charakterystyczny głos Stefana Witasa. A teraz, szanowni państwo, będzie Mieczysław Fogg. Mieczysław Fogg, ulubieniec tylu pokoleń. Postać absolutnie przecież legendarna, tak bardzo zasłużona. Chciałem powiedzieć, że Mieczysław Fok już przed wojną był wybierany gwiazdą czy laureatem w plebiscytach między innymi Polskiego Radia na ulubionego śpiewaka. Mieczysław Fok miał szczęście wielkie do repertuaru. Był wykonawcą, pierwszym wykonawcą bardzo wielu różnych słynnych melodii, między innymi na przykład tanga petersburskiego pod tytułem To ostatnia niedziela. To właśnie Fok wyśpiewał je jako pierwszy, ale to inna historia. Mam teraz dla Państwa tango autora bardzo ciekawego, Freda Schera, meksykańskie tango i słowa ponownie Andrzej Włast, bo najwięcej słów do polskich tang napisał właśnie Andrzej Włast. W tej tawernie uwodzisz mnie misternie, jak wędkę swój zarzucasz na mnie wzrok i w tańcu obserwuję twój tygrysi krok. Lecz w kącie tam za ladą siedzi kochanek twój i nie wiem, może przebije mnie nożem, gdy z tobą zatańczę ten zbój. Nie dla mnie jest twój uśmiech tajemniczy i słowa pełne słodyczy i twoje oczy drapieżne zuchwale i twoje usta jak owoc dojrzale. Nie dla mnie są ramiona twe drżące i piersi kwitnące jak róże i twoje tango w kinkietu w purpurze i twoja miłość i ty. Polskie tango, szanowni państwo, przez cały lipiec. Zapraszam państwa serdecznie do naszych krótszych, godzinnych audycji, ale wypełnionych muzyką po brzegi. Zostały nam jeszcze bardzo piękne utwory na koniec, ale zanim je usłyszymy, chciałem jeszcze dwa słowa, tak będę przemycał państwu troszeczkę tę wiedzę i te informacje, o co chodzi z tym polskim tangiem. Otóż na przykład bardzo ważne jest to, że na rozwój i popularyzację tanga w Polsce miały kluczowy wpływ kabarety, kabarety literackie z qui pro quo na czele. Qui pro quo, które mieściło się w Galerii Luksemburga przy ulicy Senatorskiej w Warszawie wypuściło całą masę różnych tank, które były stylizowane, stąd te przydomki andrusowskie, szemrane, cygańskie, dramatyczne, takie, siakie i owakie, pijackie. Tanga były naprawdę bardzo, bardzo różne i w qui pro quo to się wszystko zaczęło. Chociaż w roku na przykład 1925, 6, 7 tych tank było niewiele. One stanowiły promil w ofercie fonograficznej wytwórni płytowych. Ale już w roku 1929 na przykład polska publiczność oszalała na punkcie tanga milonga. Odonna Klara to przecież tango międzynarodowe, tango wszechczasów. Zatem nie bez kozery mówimy tutaj o przeróżnych kabaretach literackich i rewiach, bo to z nich większość tang, nawet tych ulicznych, jakby się wydawało, właśnie z nich się wywodzi. Zatem mam dla Państwa dwa piękne tanga, troszkę mniej znane. Pierwsze, Mieczysław Fok, Pamiętasz tango? Maria Cieślakówna muzyka, słowa oczywiście nie kto inny jak Andrzej Włast. I na koniec Adam Aston zaśpiewa tango pod tytułem Nasza miłość. Do usłyszenia za tydzień. Mówił Jan Emil Młynarski. Wszystkiego dobrego. Gitar dźwięk i mandolin, szypiec wiolin, jak echo brzmi w sercu mem. U króla bal, w parku śród drzew, tęskni słowika śpiew. Szar krynolin, wszystko zda się było snem. Pamiętasz moje czule słowa i pocałunki spragnionych warg? Miłości była to rozmowa, której w zadumie słuchał park. Pamiętasz nasze to spotkanie, o którym księżyc tylko wie? Dziś czekam na nie, niechaj się stanie, że znów do ust przytulę cię. Pamiętasz moje czule słowa i pocałunki spragnionych warg? Miłości była to rozmowa, której w zadumie słuchał park. Pamiętasz nasze to spotkanie, o którym księżyc tylko wie? Dziś czekam na nie, niechaj się stanie, że znów do ust przytulę cię.